23. ayetini bitirmiş idik gibi oldu. Ve orada Yüce Peygamberimizin insanlardan istediği tebliğ görevinin karşılığı olarak hiçbir şey istemediğini, sadece ve sadece akraba içerisinde, millet içerisinde, insanlık içerisinde sevgiyi istediğini söylemiştik. Hatırlarsanız. Yani peygamberliğin varoluş sebebi, bu müessesenin kurulmasının sebebinin temellerinden birinin sevgi olduğunu ayet-i kerime söylemişti. Allah-u Teala peygamberimize demişti ki, hatırlarsanız, bunu bitirip aşağıdaki ayete geçeceğim. Gul de onlara ya Muhammed, la es'elukum aleyhi ecra, sizden bir karşılık istemiyorum. Peygamberimize Allah-u Teala emir veriyor, böyle söyle onlara. Yaptığım tebliğ karşılığında, görev karşılığına sizden bir karşılık, dünyevi bir karşılık beklemiyorum. İlla bekliyorum el meveddete, sevgi. Fil kurba, yakınlık konusunda. İnsanlar arasındaki yakınlaşmayı kuracak olan sevgiyi bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum. Buyurun. Buyurun işte Kur'an-ı Kerim'in insanlar arasındaki sevgiyi tesis etmek için geldiğini, peygamberliğin varlığının sebebi bu olduğunu söylüyor. Sevgi, düşmanlık duygusu değil. Din adamları düşmanlık duygusu besleyemez, insanlara sevgiyi aşılayacak diyor. İşte ayeti kerime. Demiş idik. Şimdi bu ayeti kerimeyi anlatmak bizim görevimiz değil. Çünkü onu bitirmiştik. Bunun altına iniyoruz, başlıyoruz 24. ayetten. Em yoksa, Allah-u Teala diyor, yoksa yegulune, diyorlar o kafirler, iftara alallahi kediba. İftara, iftira etti peygamberimiz. Yani Hazreti Muhammed alallahi, Allah'a iftira mı etti diyorlar diyor Allah-u Teala ayet. Yani din adamı peygamberimiz diyelim, Allah'a iftira ediyorlar, ediyor mu diyor onlar. Yani şöyle diyelim biraz daha, peygamberimizin en çok eziyet çektiği kafirlerden bu sözdür. Pek çok ayette var bu. Diyorlarmış ki kafirler, Hazreti Muhammed bu Kur'an'ı uyduruyor, İftira ediyor. Allah'a iftira ediyor. Allah böyle bir vahiy göndermedi, İftira ediyor diyorlar. Ve bunu Allah-u Teala, o kadar üzüldü ki peygamberimiz, Allah da üzüldü de bunu Kur'an-ı Kerim'e ayet olarak gönderdi. Bakınız, bu üzüntüyü, bu sözü, bu sözleri o kadar yaralayıcı ki, şimdi biz gibi hocalara mezhepsiz, dinsiz, imansız diyorlar ya, işte bu kadar acıdır yani. Adamlara Kur'an'ı anlatıyorsun, Kur'an'a iftira diyor ya. Bize dinsiz, mezhepsiz diyor. Yani düşünebiliyor musun şimdi buna? Yani bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e niye zikretti? Bunu bize söylüyor. Diyor ki, ey hakiki din adamları, size iftira edecekler. Bunu bilin ha. Peygamberine etmişler de sana etmeyecekler. Sen nesin sen? Sen kimsin? Yani bize bunu yapıyorlar. Biz bu ayetler olmasa var ya, inanın biz bu vaazı maazı bırakmamız lazım. Köşemize çekilmemiz lazım yani aslında. Ama biz onları aldırış etmiyoruz yani. Aldırış etmiyoruz. Ve bu ayeti kerime, bakınız, peygamberimize söylenmiş. Onu iftira ediyorlar. Buradan şu prensip çıkıyor bu ayetten. Kafirler bile iftiranın ne olduğunu biliyorlar. Onlar bile iftiraya dayanamıyorlar. Yani iftira kabul ediyor ya. Yani onlar da iftiranın kötü bir şey olduğunu inanmayan insanlar. Çünkü bu evrensel bir kanun. İnanan da inanmayan da, bu iftira denen olay insanlığın başlangıcından bu zamana kadar var bu. Şimdi burada bir ifk olayı var Arapçada, bir de iftira olayı var. Bir de yermun el muhsanat, yermun atmak, lafı atmak, yalan lafı atmak olayı var. Bu Nur suresinde geçer bu. Nur suresine if olayı da geçer. Yermune olayı da geçer. Ve iftira kelimesi de burada da geçiyor. Dolayısıyla Allah iftirayı birkaç şeyle, birkaç kelimeyle izah ediyor Kur'an'da. Namuslu bir kadına namussuzluk yaptı demek, atmak tabirini kullanıyor Allah-u Teala orada. Lafı attı, çamuru attı diyor yani. Buna atmak kelimesi kullanıyor. Başka bir ayette ifk diyor ona, namuslu bir kadına iftira etmeye, Hazreti Ayşe'ye yapılan iftiraya böyle söylüyor Allah-u Teala. Fakat bir fikir iftirasına, bir fikir yalanına, uydurmasına iftira diyor. İftira onun için kullanılıyor yani. Fikirde bu adam yalan söylüyor dediğin zaman fikir babında ona iftira kelimesini kullanıyor. İşte bu ayette bunu kullanmış oldu. Şimdi arkadaşlar, bu iftira kelimesi üzerine azıcık duracağız. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'le zulüm olarak nitelendirdiği zulüm ve başka bir ayetinde insanların felaha kavuşamayacağını, kurtuluşa, felah demek o demek, kurtuluşa kavuşamayacağını, o toplumların belalardan kurtulamayacağını, bak iyi dinleyin beni, o toplumların belalardan kurtulamayacağını söylediği kelime Allah'ın dini hakkındaki iftiradır. Bakınız, Batı dünyası nasıl Batı dünyası oldu biliyor musunuz? Batı dünyası ne zaman ki bu Hristiyanlıktan koptu da küfre saptı, o zaman kurtuldu. Çünkü Hristiyanlar, din adamları Allah adına öyle zulüm yapıyorlardı ki, ne zaman ki Batı dünyası Hristiyanlıktan uzaklaştı, Batı dünyası Batı dünyası oldu. Çünkü Allah'ın dinine iftira ediyorlardı. Şimdi ben söylüyorum, bu din adamları ne zaman bu insanlar, bu halkımız, halk da var bu işin içinde, kusura bakmayın, ne zaman ki Allah'a iftirayı bırakarız, İslam alemi İslam alemi olacak. Ben söylemiyorum bunu, ayet söylüyor, şimdi gideceği oraya. Oraya gidecek ama ben size anlatıyorum bunu yani. Şimdi özetini yapıyorum size. Demek ki bu iftiradan Allah-u Teala diyor ben çok bıktım diyor. Bu din adamları, eskiden din adamları, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, diğerlerinde, bıktım bunlardan diyor. Bana iftira etmekten bıktım diyor Allah-u Teala. Lütfen siz bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Siz bu din adamları bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Yalvarıyor yani. Kur'an'da yalvarıyor yani arkadaşlar. Yani inanın, inanın. Ben din adamlarından utanıyorum. Çünkü Allah'a uyduruyoruz. Fetva uyduruyoruz. Söylüyoruz. Ve Allah inciniyor. Kur'an inciniyor. Din hakkında fetva vermek kolay bir olay değil. Çok büyük bir birikim ister. Çok büyük bir kültür ister. Çok büyük bir Kur'an kültürü ister. Yani bu Kur'an kültürü olmadan, bu Kur'an bilgisi olmadan bu olmaz. Ama bu din adamlarına bunu nasıl anlatacağız? Olacağım Diyanet İşleri Başkanı, gezeceğim Türkiye'yi, fellah fellah gezeceğim, bütün din adamlarını toplayacağım, onlarla konuşacağım. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Nasıl anlatacaksın bunu? Başka çaresi yok. Şimdi burada diyor ki, Allah'a iftira etme. Bak şimdi ayeti bitirelim de dönelim, sonra öteki ayetlere gideceğiz. Yoksa diyor Allah-u Teala, onlar Hazreti Muhammed Allah'ın dinine iftira mı ediyor diyorlar. Bak bak şimdi, bak bak şimdi, bak bak. Fe in yeşe illahu, Allah isterse yahtim ala galbik, ya Muhammed senin kalbini mühürlerim, bak dikkat et benim dilime fetva vermeye. Ben söylemiyorum bunu. Lütfen Allah aşkına, bu din adamları bunu bilmiyorlar bu ayet. Ya Muhammed istersem senin kalbini mühürlerim ha. Ha, benim dinime sakın öyle bir şey yapma ha. Öyle bir laflar duyuyor bu adamlar, konuşuyorlar. Yoksa öyle bir şey mi yapıyorsun sen? Kalbini mühürlerim diyor. Bu kalbini mühürlerim başka bir manada vereceğim şimdi. Ya Muhammed seni ben görevlendirdim. Bu dini ağacını dikmek için. Bu dini yaymak için. Tebliğ etmek için. Sen bana iftira etmeye kalkarsan senin kalbini mühürlerim ve dönerim de ve yemhullahul batıla ve yuhakkul hakka bi kelimati. Batılı yok ederim ve hakikatin ağacını ben dikerim ya Muhammed. Alırım seni bu görevden. Bu görevden seni alırım ya Muhammed. Alırım da batılı ben silerim ve hakikat ağacını da ben dikerim diyor Allah-u Teala. Bu işi görüyor musun şimdi? Bana söyleyeyim ben neredeyim şimdi? Değil mi bana? Değil mi bana ben neredeyim şimdi? Bu din adamı bu kürsüye çıktığı zaman da ne konuşuyor? Bana bir söyleyeyim bunu da beni rahatlatın arkadaşlar. Ben rahat değilim. Gönlüm rahat değil. Benim gönlümü kim rahatlatacak? Ben de arıyorum. Bir tek bunu buluyorum. Bir tek bunu buluyorum. İnnehu alimun bidatis sudur. Ya Muhammed ben gönüllerinizdekini de bilirim ha. Dikkat et. Gönlünden ne geçtiğini de bilirim ha. Öyle gönlünden de yanlış fetva veriyorsan onu da bilirim ben ha. Bilirim ben ha. Ya Muhammed sakın ha. Sakın ha benim dinime ilave yapamazsın. Şimdi. Ha bu ya ne konuşuyoruz biz Allah aşkına? Bu ayet ne diyor bize ya? Arkadaşlar bizim hocalarımızın, bizlerin, benim kalplerimizi mühürlüyor Allah. Hakikati göremiyoruz. Hakikati göremiyoruz. Benim peygamberime ne söylüyor Allah-u Teala? Allah aşkına peygamberin sünneti burada. Sünnet de burada, farz da burada. Hepsi bu ayette. Ben koymadım ki bu ayeti. Deyin ki Bayraktar Hoca saçmalıyor. Demek ki şimdi Allah-u Teala diyor ki eğer bir milletin içerisinde halk veya din adamları bana iftira ediyorsa ben o kalpleri mühürlerim. Çünkü o kalpte, o kafada, o beyinde eroin kaçakçılığı yapılıyor. O dükkanı ben mühürlerim diyor Allah-u Teala. O kafayı mühürlerim çünkü orada yanlış fikirler din olarak anlatılıyor. Yanlış fikir de nedir? Eroindir de Allah'a iftira etmek eroin neyse fikir hayatında da budur. Dinde de budur arkadaşlar. Dinde bir insanın beşerin sözünü din olarak söylemesi resmen eroin kaçakçılığı kadar tehlikesi var. Anladın mı şimdi Tahir? Nerede oynayarak şimdi ben anladınız mı? Akşam gördünüz mü o adam nasıl geçiyor ipin üzerinden geçiyor. Aynen öyleyim ben şimdi. Bana Bayraktar Hoca'yı görüyorsunuz burada şimdi. Öyle Niagara şelalesinden ipin üzerine geçiyoruz biz. Öyle kolay değil bu din işi yani. Öyle olsaydı herkes din adam olurdu yani. Herkes ilim adam olur. Ha öyleyse bunun tersini düşünelim şimdi. Bunun şimdi tersini düşünelim. Nasıl? Bir memlekette Allah'ın dininde iftira yoksa din adamları ve halk Allah adına fetva verip de Allah'a iftira etmiyorlarsa onların kalbini de açıyor Allah-u Teala. Öbürününkini mühürlüyor, bununkini açıyor demektir yani şimdi. Öyle değil mi? Ha öyleyse arkadaşlar şu espriyi yakalayacaksınız. Bizim kalplerimizin anahtarları Allah'ın kudretindedir. Allah istediği zaman açıyor ama bizim elimize bağlı. Allah'a iftira ediyorsa kapatıyorum. Allah'a iftira etmiyorsan, doğruyu anlatıyorsan açıyorum. Niye geldiniz buraya? Niye koştunuz geldiniz bu vaaza? İşte gönlünüz açılıyor. Biz doğrusunu anlatıyoruz burada. Biz Allah'a iftira etmiyorum. Allah beni korusun Allah'a iftira etmekten. Burada biz konuşuyoruz. Buna aynı ayeti anlatıyoruz işte. Hah. Zevk alıyorsunuz bundan değil mi? Geliyorsunuz buraya değil mi? Hah. İşte sizin aklınız, beyninizi Allah açmış, açıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim şimdi elimizi kaldırıyoruz. Ya Rabbi, soruyoruz buraya şimdi. Peygamber'e bu kadar hassas davranıyorsun. İftira edersen bana kalbini mühürlerim ya Muhammed diyorsun. Peki nasıl olur da biz sana iftira ederiz yani? Bunu nasıl yaparız bunu? Nasıl olur bu iş? Onu bize Nahl suresine cevaplandırıyor. Burada demiyorum. Gidiyoruz oraya. Bunu bir defa daha söylemiştim ama mecburuz oraya gitme. Çok önemli bir nokta çünkü iftira kelimesi olduğun için. Ha, burada söylüyor şimdi. Nahl suresinin sondan ikinci sayfasında bir insan Allah'a nasıl iftira eder? Söylüyor bunu. Diyor ki ve la tekulu demeyin. Demeyin. Lima tesifu elsinetüküm. Elsine dil demek, dil. Bu dil, konuşan dil var ya, bir dil var, bir de gönül manasına gelir. Bizim İslami Türk edebiyatında dil gönül demektir aslında. Ama buradaki dil, şu dil, şu konuştuğumuz dil. Sizin dillerinizin uydurmasıyla, bak. Uydurmasıyla demeyin. Demeyiniz. Ne demeyeceğiz? Hâdâ helâlun ve hâdâ haram. Bu helaldir, bu haramdır demeyiniz diyor Allah-u Teala. Dillerinizin uydurduğu yalanla, bak, elsine tükümül kezibe. Kezibe yalan demek. Kizb, yalan. Dillerinizin uydurduğu ile bu helaldir, bu haramdır demeyin. Bak, dil kelimesi kullandı burada. Niçin dil dedi ya? Demeliydi ki aklınızın ya. Beyninizin demeliydi. Niye dedi Allah-u Teala? Halbuki dilin konuştuğu şey beyinden geliyor. Beyin bunu yalan söylüyor. Dil ne der? Din o emir veriyor, bu yapıyor. Niye organı kastediyor da? Esas emir veren amiri kastetmedi burada Allah. Allah beyine öyle bir değer veriyor ki onun yalan uydurmasını bile kabul edemiyor Allah. Bu aklın yalan söylemesini de dile diyor onu, dile. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Akla ne kadar önem veriyor Allah, anlıyor musunuz onu? Benim yarattığım bu akıl yalan dememeli diyor bana. Yalan dememeli. Ama bunu dil söyler diyor. Dil bana uydurma söyler diyor. Bu dilin kemiği yoktur. Her tarafa döner diyor. Söyler diyor yalanı. Bak aklı bile söylemiyor Allah. Tabii bu nefis, yalan nefisten geliyor. Kafadan gelmiyor, akıldan gelmiyor da nefisten geliyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, dillerinizin uydurduğu yalanla bu helaldir, bu haramdır demeyin. Ya Rabbi desek ne olur? Bu haramdır. Ya biz hep söylüyoruz ya. Bize soruyorlar fetvayı, söylüyoruz. Atıyoruz. Din budur diyoruz ya Rabbi. Desek ne olur? Şimdi soruyoruz buraya şimdi. Diyor ki şimdi لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz ya, derseniz öyle olur. Sen bu helaldir, bu haramdır demeye kalkarsan, dinde fetva vermeye kalkarsan bana iftira etmiş olursun, bana yalan iftira etmiş olursun, yalan. Peki nasıl Allah'a yalan iftira edersin sen? Sen kimsin de bu helaldir, bu haramdır diyorsun ha? Kalkıyorsunuz sizler de, kusura bakmayın. O bir, çünkü Türkiye'deki cemaat da kahve köşelerinde oturup konuşuyorsunuz. Bana göre dinde böyle olmalı. Bana göre böyle olmalı. Yahu kardeşim bana göre böyle olmalı olur mu ya? Bırak Allah'ını seversen sen ya. Yahu bana göre fizik böyle olur, bana göre kimya böyle olur diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun. Fizikten haberin yok yani. Bir şey yok. Daha onu konuşamıyorsun o konuda. Ha? Ama konuşacak bir yol, dini buluyorsun. Allah'ı buluyorsun. En saygı duyman gereken yerde saygısızlık gösteriyoruz. Şimdi ben hoca, biliyor musun? Bize şimdi soru sorulduğu zaman Bayraktar Hoca der mi ben bunu bilmiyorum. Bu onuruma dokunur benim. Hemen fetvayı veriyorum. Din adamları öyle yapıyor. De Allah, hemen fetvayı. Sorsana delilin nedir? Hiç yok. Akşam hocanın biri diyor ki Kur'an'da böyle pek çok ayet var diyor. Bir imamın sözünü okuyor Arapça fakat ayet okumuyor. Ayet oraya girmiyor kardeşim ya. Ya bilmiyorsan niye çıkıyorsun Allah'ın sözü? Şimdi diyor ki Allah-u Teala bu helaldir, bu haramdır diyerek böyle dilinin uydurduğu yalanla söylersen bana iftira etmiş olursun. Peki ya Rabbi sana iftira ettik. Ne olacak şimdi? İftira ettik de ne oldu? Diyoruz şimdi buraya. Cevabını veriyor. İnnellezîne yefterûne alallâhil kezibe la yuflihûn. Allah'a iftira eden insanlar felaha kavuşamaz diyor. La yuflihun da çoğuldur, çoğul topluma söylüyor bunu. O toplum kurtuluşa eremez diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz şimdi? Beni dinleyin arkadaşlar, lütfen bunu anlatın. Bu vaazı geometrik çoğalmayla yayın bunu, yayın. Ben yayamıyoruz, işte kalıyoruz buraya bu kadar, böyle konuşuyoruz işte 1000 kişiye, 1500 kişiye. Allah-u Teala diyor ki bir toplumun felahı Allah'a iftira etmemekten geçer. Demek ki Allah'a iftira edenler diyor Allah-u Teala felaha kavuşamaz. Şimdi niye bu insanlık perişan, İslam alemi perişan? Batı dünyası ne zaman Allah'a iftirayı bıraktı da dini bir tarafa attı, rahatladı. Allah dedi onlara ki, o din adamlarına. Voltaire'le, Jean-Jacques Rousseau ile. O 18. 17. yüzyılın o Rönesans filozoflarıyla dediler ki biz din min tanımıyoruz dediler. Ya ne dini Allah'a sen? Din uyuşturma, uyuşturucudur, şeyidir dediler. Marx mesela dedi, din afyondur dedi. O biri kalktı bilmem ne dedi. Dini attılar bir tarafa, Batı dünyası Batı dünyası oldu. Çünkü iftiradan kurtuldu. Allah'ın dini iftiradan kurtuldu. Ya bu dini bırakalım ya bu dini doğru düz anlatalım. Allah aşkına. Bu olmaz. Benim yüreklerim parçalanıyor. Parçalanıyor. Parçalanana parçalanana zaten yürek kalmadı bize. Lime lime oldu. Kıymaya döndük. İşte bu ayeti kerimeyi görün. Duydunuz. Anlattık. Ne yapalım? Biz böyle anlatıyoruz. Bu kadar anlatıyoruz. Ve fe in yeşe illahu yahtim ala galbik, İstersem senin kalbini mühürlerim ya Muhammed dediği ayetin bu kısmına başka bir mana vereceğim dedimse vereyim. Vereyim. Şimdi bu mühürlemek birinci manası, Allah'a iftira eden bir gönül. Allah-u Teala derhal diyor, orada eroin kaçakçılığı var o dükkanda. O kalbi derhal mühürlerim ben. Belediye gibi mühürlü vurur, buradan alışveriş yapılmaz. Bu gönülden alışveriş yapılmaz derim ya Muhammed insanlara. Derim de ben alırım bu işi ele. Ben istersen batılı yok ederim. Hakikaten ağacını dikerim. Seni de çıkarırım aradan. Birinci manası bu. İkinci manası, ya Muhammed senin gönlünü mühürlerim demek, senin gönlüne şeytanlar bana iftira edecek bir fikri sokamaz oraya, o gönüle demektir. Kapatırım onu dışarıdaki yanlış etkilere demektir. Bu manası da var bunun. Anladınız değil mi manayı şimdi? Benim talebemsiniz, anlayacaksınız tabii yani. Yani kalbini mühürlerim demek, o kalbine girecek olan gümrük kapıları var. Şeytanlar oradan içeri giriyorlar. Girmeye çalışıyorlar. Ben derhal o kapıyı kapatırım diyor Allah-u Teala. Gümrük kapısını kapatırım diyor, oradan giremez şeytan içeri. Yani sen bana iftira edemezsin. İftira edecek şeytani etkiyi kurtarırım diyor senin kalbinden. Bu manayı nereden çıkardın hoca efendi ya? Böyle mana veren var mı burada filan? Onu Hac suresindeki ayet veriyor. Onu ben vermiyorum. Yani oradan alıyorum manayı, ruhunu. Bu ayetten alıyorum o ruhu. Yani şimdi diyor ki burada Allah-u Teala. O hani var ya şeytan ayetleri diye bir adam yazdı ya bir kitap, o edepsiz, ha o beyinsiz. Ha o beyinsiz adam o kuş beyniyle Kur'an hakkında şeytan ayetleri yazıyor, kitap yazıyor. İnanın o adamı yatırın masaya, beynini sökün, alın tavuğa takın, tavuk yolunu bulamaz, kümesini bulamaz yani. Bu adam kitap yazıyor şimdi, düşünebiliyor musun? Bizim insanlar da böyle beyinsizlerin peşine gidiyorlar. Burada diyor ki Allah-u Teala, bak şimdi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اَيَاتِ. İşte bu ayeti getiriyorum buraya, buraya mana veriyorum. Çünkü bu manayı buraya vermek o kadar zor ki, o kadar zor ki, oraya dayılık ister, kahramanlık ister. İşte dayılık buradadır işte. İlim adamı burada görülür, kendisini gösterir. Bu ayeti oraya getiriyorum. Diyor ki Allah-u Teala, senden evvel hiçbir peygamber göndermedim ki, hiçbir nebi göndermedim ki, şeytan ona müdahale etmeye kalkmasın. Yani Cebrail getirirken mesajı, Kur'an'ı, şeytan devreye giriyor. Yani dalga karışması oluyor. Hani televizyonda bazen dalga karışmalar oluyor, radyoda filan. Öyle geliyor şimdi, dalga geliyor. Melek dalga ya. Nur ya melek. O gelirken peygamberimizin kalbine derhal araya ele şeytan giriyor. Şeytan dalgası giriyor. Bu sefer peygamberimizin kalbine gelecek olan mesajı değiştirmeye çalışıyor. Anlaşıldı mı? Bak burada söylüyor bunu. Ve Allah-u Teala diyor ki derhal feyensehullahu ma yulgu şeytanu, şeytanın senin kalbine atmaya çalıştığı o bilgiyi derhal siliyorum diyor Allah-u Teala. O kanala müdahale ediyorum ben diyor Allah-u Teala. Sümme yuhkimullahu ayati, ve sonra benim ayetimi oraya derhal hükmünü veriyorum diyor. Senin kalbine benim ayetim, benim hükmüm geliyor diyor. Şeytanı o aradan devreden çıkartıyorum. Yani şeytan bile peygambere müdahale etmeye kalkıyor da Allah olmasa peygamber kendini kurtaramıyor oradan. Peki biz nasıl kurtarıyoruz bu şeytanlıktan? Ha? Bizim kafamız hep şeytan dolu ya. Bu hocaların kafaları ya. Çünkü Allah mani oluyor, peygamberi de peygamber kurtarıyor. Ya bize kim mani olacak? Anlayın mısınız bu derdimi benim? Deyin bana anlayın konuda hoca, deyin de bana. Ya anlayın mısınız arkadaşlar? Bak ha buraya ne diyor şimdi Hac suresinde? Şeytan peygamberimizin kalbine inmeye çalışıyor. Orada kendi hükümlerini atmaya çalışıyor. Yulgu şeytan, atmak demek. Yulgu, ilka. Enjekte etmek. Şeytan senin kalbine kendi hükümlerini ilka etmeye kalktığı an devreye ben giriyorum ya Muhammed, de onun enjeksiyonunu çıkarıyorum, benim enjektemi yapıyorum oraya. Peki biz bu din adamların kalbine kim yapacak bu işi? Bu şeytanın hükümlerini vere vere bıktık. Ya Allah nasip etti, bunu da bayram namazı konuşuyoruz kabile. Ya böyle bir iş yana çok ilginç bir şey. Ha işte o feyensehullahu, silerim. Silerim dedi Allah-u Teala'nın. Şeytanın attıklarını silerim de kendi hükmümü oraya koyarım o mesaja. Dediği şey işte burada işte. Senin kalbini kilitlerim o şeytanın ihvasına karşı, o şeytanın etkisine karşı devreye ben girerim diyor Allah-u Teala. Buna bu manayı da verebiliriz. Ama bu ayet olmadan o ayeti, o manayı verenin anlını karışlarım ben. Dolayısıyla şimdi sizi Kur'an'a gezdirdim yani. Ha, bugün çok güzel bir seyahat yaptırdım size. Siz de seyahat yaptınız, buraya geldiniz. Bu seyahate karşılık bu seyahat gerekirdi yani. Değil mi? Ha, devam ediyoruz şimdi. Şimdi Allah bir teklif yapıyor burada şimdi. Yok mu şey, mendiliniz yok mu ya? Şerpak mendili. Bende kalmamış baksana. Ha, aferin. Öyle işte, böyle işe yarayacaksın. Var var. Buraya geldi. Ya Rabbi biz böyle bir yanlış iş yaptık, şimdi ne olacak? Böyle iftiralar yaptık, bilen bir şeyler yaptık. Ne yapacağız şimdi? Biz ebediyen cehennemi mi boyladık? Burada cevabını veriyor şimdi. Ve huvellezî, o Allah ki yekbelü tevbete, ben tevbeyi kabul ederim. Yönel bana, doğruyu öğren, doğru fetva vermeye başla. Yanlış fetvayı bırak, doğru fetva vermeye başla. Bana yönel, ben senin tevbeni kabul ederim. Yekbelü kabul eder demektir. Arapçadan gelmiştir, kabul etmek Arapçadan gelmiştir. Tevbeyi an ibadihi, kullarımın tevbesini ben kabul ederim diyor Allah-u Teala. Ben af kapılarımı açmışım. Açtım. Ve yafu anis seyyiati, kulumun kötülüklerini de silerim. Tevbeyi kabul ederim, kulumun kötülüklerini, günahlarını da kapatırım ben diyor, kapatırım. Görmemezlikten gelirim. Ben af kapımı açmışım, tevbe kapımı açmışım. Ve ya'lemu ma tefalun, ne yaptığınızı ben bilirim. Tevbe mi ediyorsun gönlünden, af mı diliyorsun, yoksa bana isyan mı ediyorsun? Benim yaptığım iyidir, benim yaptığım doğrudur. Şimdi size bir söz söyleyeceğim. Çok evvel söylemiştim. Tahir'e sorarsak, Tahir kaydediyor beynine. Evet. Çok eski söylemiştim bana. Medeni olmanın ölçüsü Kur'an'a göre özür dilemektir. Yani tevbe etmektir, istiğfar etmektir. İnsanı şeytandan ayıran özellik tevbe etmesi, istiğfar etmesidir. Anlaşıldı mı? İnsanı şeytana yaklaştıran özellik kendi hatasının özrünü dilememesidir. Hazreti Adem'le şeytanın farkı budur. Hazreti Adem'le şeytan aynı günahı işledi. Ne? Ağaçtan yedi Hazreti Adem. Kim yedirdi? Şeytan. İkisi aynı günahı paylaştı diyor Allah-u Teala. Çağırdım onları diyor. Şeytanla Hazreti Adem'i çağırmış. Demiş ki onlara. Şeytana demiş ki: sana secde et dedim Hazreti Adem'e, niye etmedin? Gâle mâ mena'ake ellâ tesjude iz emertük. Sana emrettiğim zaman, Hazreti Adem'e secde et dediğim zaman niye yapmadın sen bunu? Allah böyle bir soru açtı ona. O dedi ki: gâle ene hayrun min halakteni min nârin ve halaktehu min tîn. Ya Rabbi, ben ondan üstünüm. Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür, ben onun için ona secde etmedim. Bu ayetten ne anlayacağız şimdi? Dikkat edin. İki büyük hüküm çıkartacağız burada. Bunu hikaye zannederler. Ahkam ayeti kabul etmezler. Bugün hüküm çıkaramıyordan ki ahkam ayeti kabul etsin. Ha, ahkam ayeti, bakın hüküm nasıl çıkartacak? Bir, Allah-u Teala sorgulamadan infaz yoktur. Şeytanı bile sorgulayarak cezasını verdi. Modern hukukun temelidir bu. Anladın mı İsmet? Dünyaya modern hukukta daha Roma hukuku geçerliyken Allah diyor ki, ben ta insanlığın ilk yaratılışında yargısız infaz yapmadım. Soruyu sordum, niye o davranışı yaptığını sordum, delilini istedim, ondan sonra cezayı verdim. Hala 20. asırda yargısız infaz yapıyoruz biz. İşte ne kadar geri olduğumuzu anlıyor musunuz? Dev gibi izahtır bu, ha, dev gibi. Modern hukukun temelidir bu. İki, buradan çıkaracağımız ikinci mesele, şeytan hata yaptığını kabul etmedi. Ben ondan üstünüm dedi. Bu iki önemli hüküm çıkıyor buradan. Hatasını kabul etmemek dergâhtan kovulmaktır. Defol dedi Allah-u Teala aşağıdaki ayetlere. Çık buradan. Kıyamet. Dedi ki ona şeytan, ya Rabbi bana kıyamete kadar müsaade ver. Ben senin kullarının yolunda oturacağım, yollarını çıkaracağım senin kullarının dedi Allah'a. Bana müsaade ver kıyamete kadar. Verdim sana. Sana kıyamete kadar müsaade verdim. Yaşayacaksın sen. Kıyamete kadar yaşayacak ha. Kıyamete kadar sana müsaade verdim. O da dedi ki, senin kullarının yoluna le'ek'udenne leke sıratel müstekim, senin yolunun üzerine oturacağım, yolları oradan insanları caydıracağım, oradan çıkartacağım senin kullarını diyor Allah-u Teala. Allah dedi de hadi sen de öyle yap, ben de peygamber göndereceğim, kutsal kitap göndereceğim, senin yolunda gidenleri cezalandıracağım, benim yolumda gidenleri mükafatlandıracağım dedi. Bu sefer Hazreti Adem de ağaçtan yiyince, hata edince, Allah da ona sorgu açıyor. Niye bunu böyle yaptı? Ben sana demedim mi bu ağaçtan yemeyeceksin? Sen niye bunu yaptın deyince Hazreti Adem dedi ki: Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin dedi Allah. Ya Rabbi, hanımımla ben şahsiyetimize yakışmayan davranışta bulunduk. Sen bizi affetmezsen biz günah işledik, biz zulüm ettik. Biz kaybedenlerden oluruz diye Allah'a tevbe istiğfar etti. İşte Adem affoldu, şeytan affolmadı, kıyamete kadar, ahirete kadar gidecek işte. Demek ki özür dilemek, af dilemek, tevbe etmek insanın şanındandır. Şeytanın şanı